nais ko lang mamatanong sa'yo. Kahit minsan ba'y pumapasok ako sa isip mo, ilang buwan na rin na tayo'y magkalayo. Aaminin mo ba na may miss mo rin ako? Sa tuwing napapadaan sa ating mga napuntahan, mga lugar at awitin, mga alaala sa ating dati nagkalaan, ang lahat ng yan naririto pa rin sa isip ko. Kasama ng pag-ibig, hindi sana nagbago. Bakit naaalala ang hindi dapat? Wala na masilayan kong muli. Pumapalik pa rin sa akin ang kahapon. At miss na miss kita, hindi ko ikakaila. Maari nga siguro mahal pa rin kita. Kapag nag-iisa, may oras pang hanap ako. Kahit ba sandali, nais kausapin ako. Aking narinig, ika'y masaya sa piling niya. Wala akong hiling na sana'y magbalik ka pa. Ating nakaraan, sa isip ko, kasama ng pangako, bigla na lamang naglaho. Bakit na